些都让我拉入baba mo woju re titi to fi da mi lala alarun mi ko ju si mi ko se mi lo re o baba mi tori mo ku fun egan pupo araye yeye mi baba o araye yeye mi omo oso da be o ma wo mi ni ra edimare baba ko da soro aye mi baba ko jo mi o to ko ja mi ni ilele gbe mi ko toro won larun edimare mama je temi o nira owo legbe mi ni to ro won larun edimare mama je temi o nira ase yori legbe mi se to ro won larun mama je se ase yowo o baba o rere gbogbo ta gbe mi se to ro won larun o elega mi o mama je temi o nira baba o rere gbogbo mi se to ro Oh, Mami. Oh,